Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Masser af danske regnskaber her på en onsdag, hvor børsen igen er klar til handel og millionærklubben klar til debat. Og debattørerne i dagens udsendelse er først og fremmest her i studiet, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til, Michael. Godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen Capital og porteføljeforvalter her hos os. Vi skal også ringe til endnu en porteføljeforvalter sidst i udsendelsen. Mads Christiansen er med på telefonen og kommer med en opdatering på noget af det, som han holder øje med for tiden. Og om 10 minutters tid, så tager vi også en telefonisk tur ud forbi Brøndby til NKT. Vi skulle have talt med deres finansdirektør, Line Fandrup, men hun er altså her i sidste øjeblik blevet forhindret, så i stedet så får vi fornøjelsen af Michael Nass Nielsen, der er ansvarlig for Investor Relations hos NKT. Ja, velkommen til Millionærklubben. Michael, der er noget for enhver smag i regnskabspuljen ud over kabler fra NKT. Altså, ja. Der er allergimedicin, der er smykker, antidepressiver, tobak, vindmøller, øl. Det hele er på regnskabsprogrammet. Det lyder næsten som ingredienserne til en julefrokost i finansbranchen. Ja, og det er vel egentlig også det, det er så. Ikke Europa lidt nede her til morgen, lidt efter. Ja, det har jo været en mixet dansk regnsæson, men i dag kan vi vel godt sætte sådan en kryds ved de fleste af dem. Ikke? Vi har Vestas ude med det første overskud. Stærk signal jo. Rydder også bunden af deres grænsevalg, så nu siger 0-2 på deres indtjening. Kigger vi ned på selve ordreindgang ser den god ud, priserne ser også bedre ud, så du ved, det her flow, vi har set, hvor priserne bliver øget, ikke? Og så i forhold til den der nervøsitet, vi har haft i den her, på grund af branchemeldingerne, ikke? Omkring udsatte projekter, Siemens Energy, som skal ud og bede om statspenge for ligesom at holde sig oven vandet, ikke? Så det er klart, at der ser vi et rimelig positiv reaktion i dag, og det er vel med god grund. Så det er vel sådan, altså egentlig, hvis man ret skal være ret, det er jo ikke sådan på den måde armene i vejret over det der resultat, de kommer ud med for Vestas, men fordi der er så store problemer i den branche, og så store bekymringer i forhold til, hvad den grønne omstilling sådan skal på den korte bane, så er det derfor, at Vestas-aktien, den springer i vejret her til morgen. Ja, så er der jo også det, hvis du kigger ind i de mere langsigtede tendenser, altså den pris, de får per turbine, ikke? Altså pris per megawatt, ikke? Den er stadigvæk tikkende opad, altså du ved, i forhold til det, ikke? Så de fortsætter jo med i det her marked, som jo nok er trykket at kunne hæve priserne og stadigvæk levere en god ordre engang. Det fortæller os jo et eller andet om, at det er nok ret dejligt, at Siemens Gamesa eller Siemens Energy jo, hvad nu det hedder, ikke lige sælger vindmøller lige nu, ikke? Altså du ved, så på en eller anden måde, så er der også nogle fremadrettede tegn. Du ved, hår i suppen, skal man lede efter det? Jeg hoppede altid lige ind, fordi warranty provisions, altså de her garantihandsættelser til vindmøller og så videre, det skal vi jo holde lidt øje med efter de her problemer hos Siemens Energy, ikke? Om det er et brancheproblem, eller om det er isoleret til dem, ikke? Og de stiger en lille bitte smule, så hvis du finder hår i suppen, så ikke noget, der er bekymrende eller noget som helst, men det tigger opad i forhold til de forrige kvartaler, ikke? Så lige have øjnene på det der, ikke? Men ellers så er tendenserne rigtige. Så noget af det er et relief, altså det her, okay. Vi når det her. Vi når endelig det her indtjeningsniveau. Det er der ikke andre i branchen, der kan, så man er den bedste dreng i klassen, ikke? Men jeg synes faktisk også, hvis du kigger på de fremadrettede indikatorer, nemlig, så er der også noget køb i dag. Altså, det er ikke bare, vi køber i dag. Yes, det bliver bedre end ventet. Nu skal vi handle den her aktie i dag. Der er lidt, hvis man kigger fremad, en mulighed for at købe her hvis du har lidt længere briller på, sandsynligvis. Så tør du gå så langt som at sige, at det værste ligger bag os, når vi kigger på Vestas? Ja, det værste ligger bag os. Mm-hmm. Men spørgsmålet er, hvor godt det er det, der kommer, og hvordan det er prissat, ikke? Altså, du ved, jeg har jo altid, du ved, spurgte du mig 2 år tilbage, sådan i de seneste par år, der er jo sagt, hver gang, at Vestas kommer resultater, de skuffede, ikke? Køb. Og her på det seneste, der har jeg sagt sådan, hold på den der. Det gør jeg nok egentlig også efter det her regnskab, ikke? Altså, jeg er stadigvæk en lille bitte smule bekymret for, hvordan 2024, og hvor langt de kan komme frem imod indtjenings i deres 2025-planer. Men altså, du ved, det her regnskab har der fjernet en lille bitte smule af de her bekymringer, men de ligger der stadigvæk lidt i baghovedet hos mig. Men Michael, noget tyder på, at investorerne er ret i tvivl om, hvor de skulle prissætte den her aktie her til morgen. Vi startede lige med, at der ikke var blevet handlet. Nej, der skulle lige eller sådan den var i auktion. Ja. Den var i auktion, og så var den de første priser, der var den altså op med over 9%, og nu ligger vi op med bare lige under 5%. Ja. Det cykler lidt rundt. Giver det mening? Ja, det giver jo egentlig mening, ikke? Fordi hvor meget skal vi betale for et relief? Hvor meget skal vi betale for de lidt gode indikationer? Er det her en sektor, som er ude af skoven nu? Yes, så har vi set det her regnskab. Nu gider vi ikke bekymre os om nogle bekymringer med i den her sektor. Nej, så altså, hvad skal det her regnskab lige give, ikke? Hvad skal det give i surprise? Er der nogen, der har shortet aktien, ikke? Som måske skulle ud her fra morgenstunden af, ikke? På forventeligt, at problemerne vil fortsætte, eller at de ikke vil trykke et positivt udtryk her. Så det er mit svar, det er, at det stadigvæk er, du ved, en, som ligger lidt på, ja, lidt på stolekanten blandt investorerne. Hvad skal de ikke? Og det her regnskab peger på, at man skal, men jeg er ikke sikker på, at det helt fjerner bekymringerne for, om man skal ind i den her sektor. Så det giver jo god mening, at vi har haft så store udsving her for morgenstunden. Hvis jeg nu presser dig lidt, vil du så stille dig på købersiden? Eller nej, ja, jeg stiller mig nok egentlig på holdsiden. Ikke? Mm. Jeg har gjort det et stykke tid. Ikke? Altså, du ved, jeg synes stadigvæk, vi mangler at se nogle ting udspille sig på den korte bane. Jeg er lidt usikker på 2024 stadigvæk i den her sektor. Så jeg stiller mig på holdbanen. Røvsygt, men altså, du ved, holdt du en pistol for panden for mig, om man skulle købe eller ej, så vil jeg sige køb, ikke? Men, du har aldrig drømme om, Michael. Nej, men der er jeg slet ikke i tvivl om, og der har jeg også lagt et stykke tid. Jeg vil gerne ind i de grønne aktier. Om Vestas er måske en af de der steder, hvor man måske kan begynde at døbe tæerne, ikke? Men, men lad være med at tro, at vi er ude af skoven, og vi har en fuld afklaring på hvordan den her skal se ud i 2024 og 2025. Der er nogle kæmpe svære slag derude på grund af de her renter. Men Vestas ligger altså i toppen af dagens marked, når vi kigger på, hvordan aktierne ellers udfolder sig. Sådan konkurrerer lidt med Genmap. De to aktier, de ligger altså sådan og dele som første og anden pladsen. Michael, skal vi ikke lige tage det regnskab også? Jeg ved ikke, hvor meget du sådan har kigget ned i det landløb. Altså, jeg synes, regnskabet som sådan var der jo ikke de store overraskelse i telekonference. Var der måske en eller anden form for optimisme. Man kan måske sige, at det her det er lidt et relief. Ikke? Altså, du ved... Altså, der har været meget negativitet ind omkring de her måske bivirkninger, der var ved tingene, ikke? Og telekonferencen har jeg lidt på fornemmelse, måske har smoothet lidt på nogle af bekymringerne, ikke? Så det er ikke så meget tallene, jeg tror, det er mere telekonferencen, der trækker tingene op af mit lille bud. Og det er jo en, hvor man ligesom siger, det er jo ikke de kortsigtede tal, der det ligesom afgør, hvad Genmap skal koste. Dem kendte vi jo nærmest på forhånd, ikke? Det er jo mere fornemmelsen af, hvad er fremrykning i pipeline, og hvad bliver potentialet i fremtiden, ikke? Og der må vi jo bare sige på det sidste, der er der gået rigtig negativitet i de muligheder, ikke? Og det tror jeg måske blev sådan lidt, ja, du ved, jævnet ud i går på telekonferencen, mere end det var regnskab, jeg tror, man skal fokusere ind på. Men ja, den ligger foran Vestas. Det havde du spurgt mig her til morgen, så havde jeg nok sagt, ej, det tror jeg ikke vil ske, så der kan vi bare se, hvor man nogle gange skal passe på med at overfortolke på tingene. Lad os blive lidt i de der lægemidler og farma og den slags. Michael Lundbæk har også lagt regnskabstal på bordet her til morgen. Hvordan ser det ud? Det ser egentlig fint ud. De opjusterer bunden af deres guidance interval på indtjeningen og indsnæver lidt på det her. Så de har egentlig fint momentum. Det har de jo haft igennem hele året. Du ved, det var jo en case, jeg kørte i starten af året, ikke? At nu vender tingene jo altså for dem primært på grund af patentudløb, men jo også fordi, at deres, du kan sige, deres strategiske pipeline, altså de her nye produkter, vil sandsynligvis bringe vækst med ind i Lundbæk, ikke? Men det kan ikke rigtig noget, fordi vi ligger stadigvæk med alle de her problemer omkring den der ejerstruktur i Lundbæk, og så to, selv med en opjustering her i regnskabet, så tror jeg, at alle investorer, de sidder og venter på, hvad den nye topchef ligesom vil komme ud og sætte af retning, ikke? Vil han øge sine investeringer i sin R&D, og hvordan vil han godt gøre de her ting, ikke? Det her overraskelse på indtjeningen er sådan set, at R&D-omkostningerne er en smule lavere, og derfor kan man også sige, at værdien af det er ikke så stort. Så hvad er egentlig casen her for Lundbæk? En enormt billig aktie. Vi har et problem med ejerstrukturen, som altid har været den her gordiske knude, den er kommet, har priset ind, at noget af det her momentum, der vil komme i år på indtjening, at de lige pludselig begynder at vokse igen fra at ikke have vokset igen. Og så må man nok sige, at det vi sidder og venter på, det er jo ligesom som investorer, det er, hvad vil den nye topchef? Altså, hvad er den nye retning, der bliver sat for det her? Vil vi købe det eller ej? Han siger, at han vil fokus på pipeline, ja, men altså, det er jo sådan set relativt let at sige. Ja. Kunne vi få lidt mere altså, hvor meget vil han investere i den, ikke? Altså, du ved, vi ved jo godt, at Lundbæk, nu har de lige en mellemperiode med okay resultater. og så kommer der et pipeline-problem igen. Så det er altid et spørgsmål om, hvor god bliver den nye topchef, og hvor balanceret får han det, hvor meget skal vi tjene, og hvor meget vil han smide ind i den der, og hvor godt gør os for, at hans investeringer giver god vækst, fordi det har ikke været Lundbecks historie over de sidste 15 år, vel, at de ting, de har købt, eller de investeringer, de har lavet i deres pipeline, det er ikke sådan, at man bare kan sætte kryds for alle dem her. Så det er jo det her med, at hvis man skal virkelig købe aktien, så skal man have en tiltro til den nye topchef. Han får lavet det rigtige mix her, og får givet en optimisme ind omkring det her. Og derfor tror jeg også, at det her regnskab er bare lige sådan et godt nedslagspunkt, men vi venter stadigvæk på topchef, for det er ham, investorerne kommer til at købe, hvis de vil, fordi de stadigvæk hader den der ejerstruktur, der ligger med Lundbeck Fond, der mener, at de skal bestemme det hele, selvom de ikke skal eje så meget, ikke? Altså, så det er lidt de store linjer, der vil drive den her i de kommende måneder, og måske ikke det her regnskab. Det er onsdag i Millionærklubben, og vi hopper fra tue til tue her i dag, fordi der kommer så mange regnskaber ud. Vi skal selvfølgelig prøve at nå så mange som muligt, men alle dem, vi ikke når, dem kan du selvfølgelig læse om over på euroinvestor.dk. Lige om lidt, der skal det handle om NKT, og hvis du også har spørgsmål ind til studiet til Michael Friis Jørgensen, ja, så er du velkommen til at skrive til mig på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Ja, vi skal til Brøndby, hvor NKT holder til, og vi har fået IR-chef Michael Nas Nielsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Michael. Godmorgen, og tak fordi jeg måtte deltage. Selvfølgelig. Michael, ja, I laver jo kabler til transporter, for eksempel strøm og data, og I kom med en opjustering sidst i oktober, så altså langt de fleste tal, den kender vi jo sådan set godt. Men hvis man ikke nu lige er helt opdateret på, hvad det var, I meldte ud der, kan du så ikke lige tage os omkring den regnskabsudmelding, som I er kommet med her til morgen, og trække de helt store linjer op for os? Det kan jeg selvfølgelig. Så jeg tror sådan, hvis vi går helt op i helikopterperspektivet, jamen altså, så fortsætter vi egentlig den vækstrejse, vi har været på over de seneste år, og leverer her et kvartal, hvor vi igen har tocifret vækst i både omsætningen og i vores resultat af den primære drift. Så lige kort på et par hovedhighlights, altså så er den organiske vækst 44% i kvartalet. Vi mere end fordobler vores EBITDA. Og vi går også ud af kvartalet med en rekordhøj ordrebeholdning af de her projekter, du også nævner, i forhold til at transportere strøm over lange afstand. Mm. Så samlet set et kvartal med plusser på de fleste linjer. Og man kan sige, at det der driver udviklingen er primært de her megatrends, altså transitionen til vedvarende energi og den elektrificering af hele samfundet, som er godt for NKT og godt for de her kabler, vi leverer, når vi både kigger i højspændings- og mellemspændingsmarkedet, altså den her opdatering og gradering af elnettet, som ligesom der er behov for i forhold til de her store trends, der ligesom der driver det overordnede marked. Ja, lad os lige vende tilbage til den om lidt, Michael, for jeg var bare nysgerrig på at vide, altså de her flotte tal, som I så lægger på bordet nu, er det altså, det er ret usædvanligt år, vi har været igennem. Lad os sige det på den måde. Altså, så var det 2022, der var specielt dårligt, eller er det 2023, der har været specielt godt? Altså, hvad skal vi sådan sammenligne med i de her meget forvirrende år? Jamen altså, for os har vi, som jeg også nævnte i starten, vi har vækstet over en årrække ganske pænt. Og det er ligesom det, der bliver reflekteret. Altså, at vi har vundet i de senere år meget store projekter, der ligesom begynder gradvist at blive produceret på vores fabrikker. Og så har vi også investeret i yderligere kapacitet i de foregående år, og de investeringer begynder så at blive til egentlig omsætning og indtjening. Mm. Så det er egentlig, det er lidt af begge dele. Det var ikke fordi 2022 var dårligt, men 2022 var også fornuftig fremgang, men 2023 er så blevet endnu bedre. Og når vi også kigger med de endnu længere briller, jamen, så kommer vi til at investere yderligere i de kommende år, så vi skulle gerne fortsætte med at have fremgang både på omsætning og indtjening i den kommende årrække. Og du taler om, at det ligger ret godt i den slipstrøm, der handler om grøn omstilling og alt det, vi skal igennem de næste mange år. Men der er jo altså også noget, der tyder på, at lige nu, hvor vi står, så ser det ud som, der kommer lidt forsinkelser i den der grønne sektor. Hvordan kommer det til at ramme jer? Men som man kan sige, umiddelbart er det ikke noget, vi er påvirket af. Som jeg også nævnte, så er vores ordrebeholdning bedre end nogensinde. Vi har haft den højeste ordreindgang nogensinde i indeværende år. Så vi har faktisk bedre visibilitet i de kommende år, end vi har haft tidligere. Så anerkender vi, at der har været, som du også refererer til, enkelte hiccups inden for havvind. Vi har set nogle projekter i USA, der er blevet aflyst eller udskudt. Men når man kigger på det, diversiteten af vores ordrebeholdning, så er det ikke noget, der påvirker NKT som sådan i forhold til den rejse, der også venter os i de kommende år. Michael Friis Jørgensen er nemmere i studiet. Hej Michael, vi er jo gamle kollegaer, så hvad nu det hedder. Og en ordrebog er jo en ordrebog, og man skal jo levere den, ikke? Men er der ingen frygt, eller kan du sige usikkerhed hos jer, eller noget, I kigger ind i, hvor man ligesom siger, at der er måske nogle af de her projekter, de laver, altså de får en forskubbende effekt, så man heller ikke laver infrastrukturen og udbygger den, for eksempel i USA, også selvom man har ordre liggende. Er der ingen frygt, fordi I leverer jo sindssygt gode resultater lige nu, og aktiemarkedet er sådan lidt lovende ved situationen. Så hvad er jeres egen fornemmelse af? Kan det give nogen knock-on, altså at betyde, at måske nogle af de ordre, I har liggende i bøgerne, de eventuelt også bliver udskudt fra et kundeønske side? Ja. Hej Michael, tak for spørgsmålet. Det er klart, at vi kan selvfølgelig også godt se, hvad der sker i verden omkring os. Jeg tror, det vi sådan forholder os til på den overordnede del, hvis man bare kigger på vores ordrebeholdning, det er, at vi har en ordrebeholdning på 11 milliarder euro, gående ud af kvartalet. Det vil sige, at der er en kontraktuel forpligtelse med en modpart. Så hvis kunderne vil aflyse eller udskyde, jamen, så kommer det med en kompensation til NKT, fordi vi ligesom har indgået den kontrakt. Så jeg tror, det er den ene ting. Den anden ting, det er, at overordnet set, så tror vi stadigvæk på, at på den lange bane skal den grønne omstilling nok ske. Og det betyder egentlig ikke så meget for NKT isoleret set, om projekter hist eller her bliver udskudt, fordi vi har en ret høj kapacitetsudnyttelse, når vi kigger ind i vores produktion og installationskapacitet i de kommende år. Så derfor samlet set er vi selvfølgelig opmærksomme på, hvad der sker, men kvæg den store buffer, vi har af ordre i ordrebeholdningen, jamen altså, så er vi egentlig ikke, så er det ikke noget, vi er voldsomt bekymret over. Men Michael Friis, når du stiller det spørgsmål og sådan beder Michael om at uddybe det nærmere, er det så fordi, at du sådan stiller dig tvivlende her i lytikerkorpset side? Nej, det er fordi, at det er markedet. Det er jo det, man kan se på NKT-aktien, ikke? At den er jo sådan set falden på trods af egen performance, som jo ikke tilskriver det, mens at vi har set den her, du kan sige, uro i den grønne sektor. Og derfor formoder jeg, at det er det markedet stiller sig spørgsmålet ved, ikke? Altså, og det er vel også sådan, hvis I kigger ind på den politiske side, så synes jeg vel, altså, er det det store spørgsmål, hvis vi skal tage det op i helikopteren, er det fordi, at I jo også, du kan sige, når landene skal binde sig sammen i infrastruktur, hvilket der vel egentlig ser ud til, jeg synes lige, der var nogle store tyske udmeldinger, det er egentlig mere der, I er eksponeret end bare lige, altså jeg ved godt, at I også bygger den sidste linje ud til en havvindmøllepark, men I har den anden model måske at bøde af på, nemlig det, at landene skal have bundet sig bedre sammen, når vores infrastruktur inden for landene også mangler investeringer. Er det det, der også giver jer et boost i forhold til måske mange af de forsinkelser, vi ser fra den grønne sektor? Lige præcis, Michael. Altså, det er vores ordrebeholdning, eller du kan også sige på en anden måde, vores kæber bliver brugt i mange forskellige sammenhænge. Ja. Så det kan både være til at tilslutte en havvindmøllepark, eller en vindmøllepark på land, en solpark, eller strøm genereret af vand. Altså, så der, du skal bruge kabler i alle tilfælde. Så som du siger, så er der også en ambition om at gøre elnettet meget mere fleksibelt på tværs. Så det vil sige, at vi også, som du siger, både connecter direkte til en havvindmøllepark eksempelvis, men vi laver også mange af de her connections mellem elnet, både på tværs af landegrænser, men også eksempelvis i Tyskland over meget lang afstand, for ligesom at sikre den fleksibilitet og opdatere et elnet, der skal til. Og det er som det er suagtet, at der er en transition til vedvarende energi, men den elektrificering, der også sker i samfundet, gør, at der er behov for et stærkere elnet, end det der er i dag. Og det vil blive ved med at være en underliggende faktor, uanset hvor du genererer strømmen. Ja, og det var jo altså i Tyskland, at I her i slutningen af september vandt en meget stor ordre, så vidt jeg læste den største i jeres historie. Det var faktisk 5 ordre til en samlet værdi af 3,5 milliarder euro. Michael Nass Nielsen, kan du sådan lige udfolde med dine egne ord, hvad det kommer til at betyde for jer? Jamen, det kommer sådan ganske kort til at betyde, at vi har endnu mere at lave på vores fabrikker. Det her, det er ordre, der skal leveres helt frem til 2035, som er en meget lang tidshorisont. Så for os er det også en tydelig indikation på, at kunderne gerne vil sikre sig, at de kan få levering af de her kabler kunne fremad, så de kan opgradere elnet i Tyskland i det her tilfælde, som der er behov for gående fremad. Så det er en understregning af, at markedet også kan se, at der er behov for, at de her kabler eller elnet ultimativt bliver opdateret. Og har I forventninger om, at der kan lande flere ordre i den størrelsesorden? Sådan, selvfølgelig sikkert drømme, men altså konkrete forventninger, er der noget, der ligger i pipelinen, som kunne ligne noget lignende? Altså, vi kommenterer selvfølgelig ikke specifikt på ordre her, men det marked, vi ser nu, det forventer vi, at det marked, der vil fortsætte med at være stærk i de kommende år, fordi der er så stor en efterspørgsel efter at udbygge elnettet. Så jo, vi kommer også til at vinde yderligere ordre i den kommende periode, som sikrer os endnu bedre visibilitet i vores ordrebeholdning grunde fremad. Så det er stadig vores forventning, at vi kan i den stærke position, vi har i markedet, kan blive ved med at være en væsentlig spiller i det her marked. Michael, jeg kunne godt tænke mig at slutte af, hvis jeg må, med et spørgsmål, som måske er lidt ude for dagsordenen, men altså, vi har jo altså også set her på det seneste, at der sådan også bliver ført krig under havet på nogle af de her gigantiske kabler. Altså, er det noget, I taler om ude hos jer, og hvilken betydning har det eventuelt for en virksomhed hos jer, eller som jer? Du kan sige, i udgangspunktet har det jo ikke en direkte betydning, men noget af det, vi også laver i vores forretning, det er, at vi servicerer kabler og også monitorerer kabler. Så vi kan også godt, som en del af vores serviceforretning, være med til at monitorere, hvad der sker omkring et kabel. Så det er så uagtet, at det selvfølgelig er en lidt penibel situation, så er det også et marked om et mindre omfang, som vi også kan være med til at servicere og levere input ind til de udfordringer, der er der. Okay. Michael Nass Nielsen, vi slipper dig der, men tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her sådan en onsdag formiddag. Mange tak. Vi er selvfølgelig altid glade for at være med. Glimrende. God dag til jer. Ja, Michael, som potentiel investor, eventuelt på NKT-aktien, hvad siger du så til både regnskabet, men altså også den kursudvikling, som vi ser i den her aktie? Jamen altså, den har jo sådan set leveret, hvad jeg håbede, den ville levere i år. Det var lidt en beskyld, altså, og dermed kan du høre, at jeg ejer den. Nå, okay, at den har leveret lidt en beskyttelse, ikke? Altså, du ved, den grønne, altså nu har vi også stadig aktien 80% ned, lad os nu lade det lige blive liggende til højre her, ikke? Men NKT er kommet ned fra toppen af under det her tumult, men som vi jo selv sagde her, det er jo en forretning, som er enormt eksponeret mod den grønne omstilling, 80% eller 85% af deres forretning, og sådan underliggende driver det hele, men de er en lille bitte mere beskyttet af, at det er mere politiske investeringer, altså kæmpe politiske investeringer i. Tyskland har jo også lige været udmeldt, at nu skal de have bundet resten af deres energiproduktion bedre sammen med Europa osv. Så der ligger nogle andre driver. Helt op på toppen, der er det den grønne omstilling, der driver det her, ikke? Men på den korte bane, jamen så er det jo altså ikke lige så svingende, som vi ser i Vestas. Og den anden ting, jeg måske godt kan lide, det er jo, de er jo i gang med udbygningen af deres kapacitet, og det er jo også det, du ser, der kommer ind med toplinjen. Ordrebogen er der jo. Vi kan være en lille smule bekymret for, at noget kan blive udskudt. Det kan vi så lægge i graven her, eller skal vi ikke, efter at have hørt fra Michael. Men det er jo, det ser ud til, at sådan rent supply chain-mæssigt, så bliver det jo ikke så dyrt at udvide de her fabrikker. Altså, priser kommer ned på mange af de her ting, udstyr, byggematerialer osv. Så i min betragtning, så du ved, når jeg bliver spurgt, jamen NKT, så er det bare, at det er ligesom en grøn aktie nærmest som Vestas, men den er meget mere sikker. Det betyder heller ikke, at Vestas måske skal meget mere værd i fremtiden, eller måske ikke meget mindre værd, så er NKT, du ved, det stabile kort ind igennem den her sektor, og det har jo altså gavnet i år at ligge med den som en del af sin grønne sektor, og det tror jeg sådan set også, det vil være de kommende år. Så er det aktien billig? Nej. af de andre aktier i den grønne sektor billige. Det er jo diskutabelt, også når vi ser på kurserne. Men strukturelt, så er det det sikre kort, og det er også derfor, at jeg ligger med den som en af mine grønne aktier. Det ser ud som, at investorerne siger et stort nå til det der regnskab. Den stiger kun ganske lidt, så der er ikke sådan så meget at komme efter. Den handler op 0,1% på sådan en onsdag morgen. Ja, så er der nogen, der er lidt mere gang i. Det må vi nok sige. Det må sige. Ja. Michael, lad os have videre til endnu et regnskab fra Pandora. Ja. Det vidner om stærk vækst, og de opjusterer også forventningerne til årets vækst og bedre overskudsgrad, regner de også med at få. Hvad tænker du med regnskabet? Jamen altså, du ved, de har jo ikke sat et ben forkert i år, det fortsætter det her regnskab med, at du kan se, at væksten accelererer, like-for-like-væksten accelererer ind i... Like-for-like, som betyder? Som betyder det samme, hvis man har en forretning sidste år, eller hvad med at åbne en ny, hvor meget har den mere vækstet? Altså, det er jo det bedste sammenligningsgrundlag. Når du kigger på sådan nogen, der åbner nye forretninger, så er du ligesom nødt til at prøve at kigge på det der like-for-like-væksten, eller sammenlignelige vækst, ikke? Fordi hvor meget kommer fra, at man bare har åbnet en forretning, som er en sindssygt dårlig forretning, eller hvor meget kommer egentlig fra, at man driver sin vækst fra de eksisterende baser, man har. Og Pandora er jo begyndt at åbne forretninger igen. Det er et andet positivt regnskab. Det ser ud som om, at det faktisk, de eksekverer ganske flot på det her, de får åbnet tingene, ikke? Så USA går bedre, Europa er begyndt at gå bedre, det er jo på trods af forbrugeren absolut går den anden vej, og forbrugeraktier absolut går den modsatte vej. Så de har jo et eller andet markeds... de ligger et godt sted i markedet, og det er måske det her affordable, ikke? Altså det, vi kalder det lipstick index. Når vi begynder at have det slemt, så køber vi ikke længere pratertasker, men så køber vi noget, vi skal stadigvæk ud og shoppe, ikke? Så skal vi jo købe læbestiften, eller den her smykker i den her kategori, som Pandora ligger med. Så de opjusterer væksten, den accelererer, de åbner de her forretninger, det ser de ud til at fortsætte med, og fastholder de her ting. Deres bruttomargin er rigtig god, deres indtjeningsmargin går ikke rigtig fremad i år, det er jo et tegn på, at de virkelig kan investere i fremtidig vækst, og dermed også, du ved, deres fremtidige planer, de har lagt der, ikke? Så what's not to like? Ja, de har haft et fantastisk rigt her i 2023, Michael, op med over 60%. Ja, det var den der, du ved, som man missede i år, ikke? Altså, hvis man ikke har ligget med den, ikke? Sammen med Novo på det danske marked, ikke? Og hvad med mig? Jamen... Det ligger bare stadigvæk på ryggraden nærmere, du ved, hvor positiv og hvor mange jeg ejede dengang, at jeg ikke kunne finde ud af, at deres smykker lige pludselig ikke solgte. Jeg ved godt, det er langt tilbage, jeg ved godt, det er en anden forretningsmodel og så videre, men jeg er bare her, at smykker, jeg kan ikke vurdere, om de fortsætter. Jeg kan sagtens forstå deres forretningsmodel, jeg kan sagtens forstå affordable, jeg kan godt se, at det ligger godt og så videre. Og du ved, jeg har mange gange i år stået og sagt til min egen hjem, jamen, det er jo billige smykker, du ved. Også selvom vi er bange for forbrugerne, er det sådan noget, der gør, altså, du ved, og synes egentlig momentum at være, der var en kapitalmarkedsdag, som mange investerede ind i, og jeg har bare ikke været med på den, og det er ikke noget at gøre med virksomheden, det ligger bare på ryggraden af mig. Altså, der er også noget smag og behag i det den her. Nogle gange skal man holde sig for noget, man ikke helt rigtig forstår, og jeg forstår egentlig godt forretningsmodellen, jeg forstår egentlig godt alle ting, der driver den. Der ligger bare et eller andet på ryggraden om, hvor meget jeg tog fejl en gang, ikke? Altså, netop fordi, at det er noget, som, hvor man skal ramme en eller anden forbrugers smag, ikke? Selvom det er bredt, selvom det er kæmpestort osv., selvom de har til mange kategorier og alt muligt, så er der stadigvæk et eller andet, der ligger der, og de der aktier, ikke? Så jeg ved egentlig godt, hvorfor jeg ikke har gjort det år, på trods af, at den mange gange har været op og vende i mit hoved, ikke? Så, jamen, jeg synes, det er ret fascinerende, Michael, at du siger, at du ikke forstår kugler på en snor, men altså alt muligt software, altså service og cloud-forretninger, og vi har jo vores forsøg alle sammen nogle steder, ikke? Men misforstår mig ikke, det er bare mere, at forretningsmodellen og den ledelse her eksekverer, og det kan du jo også bare nøjes med at kigge på i en aktie, så det er et eller andet, der ligger på ryggraden, dengang at den her iskolde dag, hvor Danmark var lige blevet oversvømmet, og så faldt Pandora 70%, hvor vi alle sammen stod og var super bullish på den, ikke? Og vi kunne ikke rigtig forstå, hvorfor, men det var bare deres smykker. Og det er ikke det, der er ved at ske nu her, det er bare det der hver gang, jeg tænker på, skal jeg investere i den her, skal jeg lægge mine penge her, så ligger der et eller andet på ryggraden der minder mig omkring, at den så jeg overhovedet ikke komme. Så hvor meget forstand har jeg egentlig på det her? Så, men hvis nu du kan prøve at lægge alt det til side, Michael, vil du så tro, at der er mere at komme efter i den aktie? Det vil jeg tro på. Okay, godt. Så skal du se at få købt min ven. Ja, og det kommer nok ikke til at ske alligevel. Okay. Michael, lad os hoppe til Ambu-regnskabet. Ja. Det er jo et årsregnskab. De har sådan et skævt regnskabsår, altså for hele året, at vi får tal ud her. Britt Melby, hun er ude at sige, at de har lagt den rigtige vej mod vækst og rentabilitet. De vender likviditeten til positive pengestrømme, og de begrænser gælden til et niveau, der er i tråd med selskabets politik. Det lyder altså meget godt. Hvad synes du? Jeg kan ikke rigtig sige det meget bedre selv. Og det er også, når du kigger på næste års guidance, ikke? Vil vi gerne have Ambu som det her kæmpe vækstmaskine med 50% vækst? Ja, det vil vi gerne. Det er ikke det, der er planen for dem. Det er den her stille og rolig femårige opbygning, Britt Melby har sat sig i spidsen for, ikke? Og fortsætter den, marginen går en smule op, eller går et par procentpoint op, og det er meget når man, du ved, i virksomheder, men nu er Ambo også værdisat til, at de skal komme opad. Og 15% vækst næste år i et medtech-marked, som er relativt presset, så, og de får jo alle de her nye produkter ind, og det er jo inden for engangsskåber og så videre, som skubber til væksten, ikke? Så du kan sige, at den streg, der blev tegnet i sanden, da hun kom til, der var lige et par bump på vejen på starten, det er jo sådan set den, der fortsætter. Så det er bare et spørgsmål om, hvordan markedet skal prissætte det her, ikke? Mm. Og i dag, synes jeg, med fortjeneste, ikke? For jeg forstod ikke lige det helt sidste fald i den aktie, efter de kom med deres produktnyheder der, at hvordan markedet opfattede det negativt. Nu har der været enormt tryk på medtech-sektoren i år, ikke? Også sådan udefra. Og der må man bare sige, at der leverer de jo nogle andre ting, Ambo her, ikke? Så fortjent, synes jeg, en kursstigning. Og spørgsmålet, kan du købe den? Jamen, ja, det kan du sikkert godt. Hun har jo lagt den her plan, ikke? Hvis du tror på, den bliver fuldt, ikke? Og nu er den altså blevet fuldt i en del kvartaler, ikke? Og også i hvert fald i næste års guidance, ikke? Indikationerne. Og hvis vi kan kigge på momentum, så er der noget, der tyder på, at hun har noget at fastholde, have sin, du ved, forventninger til næste værende år, og de, hvad der er vigtigt, jo stadigvæk holder ved i markedet og siger, husk nu på, hvad vi er. Vi er ikke længere den her virksomhed, der skal Europa verden i løbet af et par år, men vi skal vokse stille og roligt, gøre det profitabelt og gøre det sådan, at du ved, at der også er noget cashflow, sådan at det hele, det følger med tingene, ikke? Og det er vel det, du kan læse ud af det her regnskab. Og hun har tidligere vist sit værd i blandt andet Zealand Pharma, Brie Mikkelby, så der er også en vis respekt om det, hun siger, det hun gør. Aktien stiger altså 5,76% her på min skærm i hvert fald. Og Michael, er det ikke den aktie, du har sagt om, at den kan ligge mellem 60 og 600? Jo, men er du klar over, hvor mange tæsk, jeg har fået for den udtalelse? Men den var i 350, og så var den nede i 60. Nej, det er et helt andet. Det er jo en helt anden aktie. Altså, jeg vil nok sige, at nu er det stadigvæk sådan mellem 60 og 120, ikke? Altså, du ved, misforstå mig, ikke? Og du vil sige mellem 75 og 120, ja, altså, du har fået det indsnævret nu. Nu går vi jo ikke fra, hvad den her, jeg skal erobre verden, hver gang vi lægger en procent til vores forventning ude i fremtiden, til det her, de tager de her store endoskopmarkeder, en engangsskob, så kan vi lægge 100 kroner til i aktien. Og skal vi ikke lige rykke den op på 10% markedsandel? Den skal koste 400. Det er ikke den aktie mere, fordi at nu er der lagt et helt andet spor, og derfor er de her intervaller jo kraftigt rykket ned, og derfor vil jeg sige, at værdisætningen af den her er stadigvæk i et større udfaldsrum, end det normalt er for medtech, men jo kraftigt indskærpet, ikke? Altså, du ved, bunden bør være, nu bliver taget pillet væk, ikke? Fordi det var jo det her med, at det slet ikke lykkes for dem, eller de skulle hente nok kapital, for de brænder en masse penge af på de her vilde vækstplaner og de her fabriksbygninger. Den er væk, ikke? Nu har hun lagt en anden retning, ikke? Den er så stadigvæk relativt dyr, ikke? Fordi det er et rigtig spændende marked, de kigger ind i. 5% vækst er jo enormt høj vækst, ikke? Man kan levere, og de er måske bare lige i starten af deres vækstfase. Og så kan de jo sandsynligvis også udvide marginen markant over de kommende år, når den her topklinje kommer med. Så det priser vi stadigvæk en lille bitte smule ind, og derfor er udfaldsrummet jo stadigvæk også en lille bitte smule stor. Men det er markant begrænset, ikke? Og jeg synes, pilene peger opad, og at du har fået fjernet, du ved, nogle af de her meget negativ bund valuations, der ligger i den, ikke? Men du har også fået fjernet toppen, fordi hun har sat den her retning. Så det er, jeg synes jo ikke, at jeg burde have fået så mange tests for at udtale mig dengang, at dengang så verden sådan ud, fordi at hver gang vi lagde 1% point på, hvor meget markedsandel, så kunne vi lægge 100 kroner til aktien. Det er bare et spørgsmål om man, hvis analytikerne gjorde det, så gjorde markedet det, og så kostede den 400, så kostede den 300, ikke? Altså, du ved, jamen, så er det jo sådan et udsving, vi ligesom ligger i, og det er en helt anden aktie nu. Det blev meget mere stabilt, omend stadigvæk med et vist udfaldsrum, fordi aktien er relativt dyrt prissat, og derfor skal der fortsat leveres. Nå, jeg synes, det var en vidunderlig udtalelse, Michael. Du skal ikke høre et ondt ord herfra, i hvert fald, med du kom med det. Jeg nævnte øl og tobak også i mine indledninger. Det er altså, fordi Royal Unibrew kommer med en handelsopdatering, den er måske landet. Jeg har ikke set det. Og så er der Scandinavian Tobacco Group, der kommer med regnskab efter børsluk. Alt det lader vi lige ligge. Ja. Det kan Jørgen Vester forhåbentlig skrive lidt mere om, når der er konkrete tal på bordet. Så tænker jeg, at vi lige kan hoppe en tur til Tyskland, Michael, fordi Bayer, som du også engang med taler. Nå, den skulle du lige over i. Du løfter øjenbrynene, når jeg siger sådan. Hvad lægger du mærke til i det regnskab, der er landet? Svage resultater, men det vidste vi godt. Vi har virkelig fået nogle svage resultater ud af landbrugssegmentet. Ikke? Vi fik CNH i går, som er de her europæiske producenter af traktorer. Vi har lavet et helt program om traktorer, John Deere, det der. Jeg er på Jylland. Det lyder hyggeligt. Men landbrugssegmentet, FMC, altså no matter what, så tager rock og død, at der kommer svage resultater. Mm. Det, jeg hæfter mig ved, det er, at CEO'en jo endnu en gang går og siger, at det her three-way split, som jo er det, jeg primært investerer ind i, udover at jeg synes, at aktien er relativt billig og ligger i nogle spændende områder, hvis man kigger 10-20 år frem, jamen så er det, at han skal splitte den her virksomhed for at få værdierne ud til aktionærerne, for at få fjernet noget af den her fokus for den risiko, der ligger for de her store retssager over i deres landbrugskemidivision. De har en god farmadivision, som er prissat markant under resten af farmasektoren, på trods af, at de faktisk begynder at have nogle spændende ting. De har den her håndkøbsmedicindivision, som jo, hvor vi har set Kenview og nogle andre blive børsnoteret til nogle rigtig høje priser. Den er ingenting prissat, for den ligger inde i den her store klump. Og svaret er nu fra den nye CEO efter 4 måneder, at det er han sgu ikke sikker på, han skal. Altså, og det er jo tysk corporate governance, ikke? Sandsynligvis nogle fagforeninger, der sidder i bestyrelsen og har sagt til ham, det synes de ikke, han skal. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke hørt en analytiker, jeg har ikke hørt en industridetager, jeg har ikke hørt nogen af deres store aktionærer, der ikke siger, det tror jeg sgu sådan set, du bør gøre for at øge aktionærværdierne, ikke? Og nu har vi haft en gammel topchef, som lavede alle fejlene, der ikke vil vende rundt. Nu har vi en ny topchef, som heller ikke vil vende rundt. Ser det ud til, muligvis åbner han op for, at den her håndkøbsmedicin skal børsnoteres. Så. Men altså, ja. Hvor lang er din tålmodighed, Michael? Jamen, hvor længe bliver du ved med at holde fast? Jeg ved det ikke. Altså, den er jo bare ultrabillig. Ja, det er den. Ja. Altså, det er så åbenlyst, hvilken historiefortæller, jeg kunne lave. Min mor kunne lave IR for dem, altså, du ved. Men jeg vil gerne møde din mor en dag. Men de vælger ikke at gøre det, ja. De vælger ikke at gøre det. Og det er på et eller andet tidspunkt, så må du sgu bare erkende, at hvis vi ikke kan få det der i nogle af de tyske aftener. Ikke? Vi har jo Siemens, ikke? Du ved, de udskiller alt hele tiden, ikke? Deres energidivision og deres, nu deres Siemens Healthiness, altså deres store medtech-forretning, den udsplitter sig endnu mere. Altså, så det kan godt ske nede i Tyskland, men vi ved godt, det er svært, ikke? Og jeg har ikke kunne se, at han kunne stå for det her pres. Altså, der er ikke nogen, altså, den aktiekurs er så lav, så meget under pres, og så meget, altså, jeg har ikke kunne se, hvorfor, at han kunne komme udenom som ny topchef, ikke? Han laver så, han fyrer et kæmpe mellemlederlag, men det var han allerede ude at indikere i september. Det må vi se, om det kan ligesom hjælpe, og om han eventuelt får den her håndkomstmedicin ud og får startet på tingene. Og det er mere ikke, at han ikke godt kan se, at han skal gøre det, men han ikke lige kan få lov til det i Tyskland og må lige bevise noget. Men tålmodighed her ved at være opbrugt. Ej, du er træt af det, kan jeg høre. Michael, den ligger i din millionærklub på det følge, man kan gå ind på. Den ligger tungt i Michael Frisjonsens portefølje. Man kan gå ind på Saxo Banks hjemmeside og søge på millionærklubben. Og der ligger den altså til en gennemsnitskurs på 55,25. Hvor har vi Bayer handlende? 41. Okay. Men den var op i 65, så der fik jeg jo solgt i millionærklubben, men jeg valgte jo også at købe tilbage i 55, fordi historien jo ikke var skidt. Og det, ja. Nå, det går ikke så skidt endda, Michael. Du er sådan set op med 22% for året, så det er jo sådan set relativt pænt. Det er jo faktisk ret pænt, lad os sige på den måde. Nå, tag dit headset på, Michael, for vi skal en tur over forbi Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Fondchef i New Deal Invest, og nu skal det altså handle om noget lidt andet end sådan lige de konkrete dagsaktuelle danske regnskaber. Mads, jeg ved, at du pt. Har et særligt øje for det, som du kalder shitco-segmentet. Hvad i alverden er det? Er det sådan et Twitter-udtryk, eller hvad sker der? Ja, det er sådan et Twitter-udtryk. Det handler om om lorte virksomheder, er det jo for at sige det på dansk. Mm. Og det, som markedet i 2022 kaldte lorte virksomheder, det var virksomheder, som var underskudsgivende. Og hvis man er en gammel virksomhed, så er det jo et problem, hvis det er sådan, at man begynder at give underskud. Men for en ung virksomhed, en startup, der er det jo tit, fordi man investerer rigtig meget i vækst. Men de blev sådan døbt shitcoats, og det blev de også, fordi at de faldt vildt hurtigt. Og det er sådan kendetegnet, når man går tilbage til .com og den store finansielle krise også, at de virksomheder, som ikke har ret meget bundlinje eller negativ bundlinje, de crasher enormt hurtigt og voldsomt i nedturene. Og det har jo været sjovt at følge stille og roligt, hvordan at de så har skruet ned for væksten og skruet ned for investeringer, når konkurrencen bliver mindre osv. Og nu er rigtig mange af dem ved at blive profitable. Og så er vi egentlig, altså nu har jeg siddet op og hørt på det danske aktiemarked her, hvordan det her med, at jamen, der er styr på bundlinjerne med og prissætningen, hvordan skal den være fremadrettet, hvad bliver væksten, når vi kommer ud på den anden side af det her, hvordan bliver det på den anden side? Og det er simpelthen også gældende over i tech-segmentet, det er fuldstændig det samme, som det I taler om her, at gud, hvad skal det koste, og hvad bliver væksten, og sådan noget, der er kæmpestor forskel på, om virksomhed vokser 15 eller 20 eller 25% fremadrettet i forhold til, hvad skal prisen være i dag. Så Mads, hvilke konkrete virksomheder dykker du ned i så for at finde noget, der er interessant i de her markeder, vi er i nu? Jamen det er jo, altså det som jeg sidder og ser som langsigtet investor, det er, at markedet kæmper for at finde ud af, hvad er den rigtige pris på de her virksomheder. Og der kommer sådan, regnskaberne synes jeg egentlig kommer sådan meget ind, sådan cirka der, hvor man forventer. Men at der er helt klart afmætning i business to business. De virksomheder, der sælger til virksomheder, der kan man begynde at se det nu, at deres omsætningsvækst falder. Og er det så fordi, at det produkt, de har, det ikke er særlig godt og udtryk for, at de vil tjene færre penge de næste 10 år, eller er det simpelthen bare et udtryk for, at kunderne de virkelig, virkelig holder på pengepunkt lige nu? Og det er sindssygt svært at se i et regnskab. Og der er det bare nemmere at have den position, jeg har, hvor vi mere kigger på, er det her en virksomhedsmodel, der virker som om, at de har noget at byde på den lange bane, og så går lidt mindre op i, hvad siger regnskaberne lige nu? Mm. Og noget af det, jeg ved, du også kigger på, det er altså de her SaaS-selskaber, software as a service. Og jeg ved, at du er inde på, at den acceleration, den genacceleration, som vi havde regnet med, skulle komme på et eller andet tidspunkt, den ser altså ud som, den udebliver. Hvad ligger der i det, Mads? Jamen det er et SaaS-virksomheder relativt nemme at modellere, og det er jo typisk software-virksomheder, som hvor hvis de har en eller anden vækst, og så har de nogle faste udgifter og nogle variable udgifter, og hvis væksten er høj nok, så efterhånden så vil marginerne blive bedre og så videre, fordi at de faste udgifter ikke stiger så meget som virksomheden vækster, og de har været højt prissat, fordi at det er en attraktiv forretningsmodel, og det er nemt at modellere. Og så har man sådan i markedet egentlig holdt, fordi væksten er faldet rigtig meget igennem det sidste års tid eller to, og så har man holdt prissætningen op sådan og regnet med, at nu vil vi begynde at se en vækst i en genacceleration i væksten. Og den er altså udeblæn nu her, og det gør igen det her med, at priserne de fiser op og ned, og de første regnskaber var dårlige. Den eneste, der sådan rigtig har strålet, det har været Microsoft cloud-platform, hvor væksten genaccelererede. Og så kom Datadog ud med et regnskab i går. Datadog er sådan en monitorerings... en virksomhed, der sælger monitorering og optimering af virksomheders cloud-forbrug. Og de kommer ud med en genacceleration i deres vækst og stiger så rigtig meget. Jeg tror, de var op 28% i går. Så det er virkelig det her med et marked, der ved godt, at de her virksomheder kommer til at vækste igen, og at det er nogle attraktive forretningsmodeller. Men lige nu, der vækster de bare ikke ret meget, og så er det svært. Skal vi så begynde at se på dem som en value-virksomhed, fordi så er de alt for dyre, hvis man bare ser på bundlinjen. Så der er virkelig vildt tvivl ud, og det er jo et fantastisk marked at være i, fordi der er virkelig nogle super virksomheder, som bliver solgt meget langt ned i pris lige nu. Datadog, som har tickerkoden DDOG, hvis man selv vil ind og kigge på den. Og Michael, du er også lige her i morges og ret min opmærksomhed mod, at Snowflake altså også steg ret kraftigt på den her Datadog-udmelding. Ja, ja, ja. Altså, de ligger lidt i samme segment. Ligger lidt i samme segment. Jamen altså, du ved, vi er jo det er svært at blive meget uenig med Mads. Altså, du ved, det, der gør det svært lige nu, og det kan man jo så kalde interessant, det er jo, at det er, som Mads han selv siger, at selv små afvigelser i forhold til udmeldinger omkring næste kvartal, altså det her med, er man en vækstvirksomhed, eller er man ikke en vækstvirksomhed, kommer man under 20% i vækst, eller reaccelererer, eller er der ikke noget tegn på det her, jamen det betyder, at enten så falder du 30% på det her regnskab, eller så stiger du 20%, ikke? Og det gør det jo dejligt, hvis du kan udpege den, og gør det rigtig svært bare at være en generel investor deri. Så det blev en rigtig, rigtig svært. Og det næste punkt, det er også det, som der sker derude lige nu. Det er jo det her med, at man går fra at blive på en omsætningsmultipel. Ikke? Det kan godt være, at du siger, at de stadigvæk har holdt priserne i år, men altså, de er reallokseret med 7 gange versus 16 gange i historisk. Som betyder annual recurring revenue. Lad os bare kalde det omsætning. Så det er en omsætningsmultipel. Og der må man ligesom sige, der kommer problemet jo, fordi hvis man ikke er et væksthåb, så skal man ned og vurderes, og der er det jo fint nok, at nogle af dem er blevet lige profitable i år, ikke, som har gået i den rigtige retning, men når du skal ned og vurdere dem på de der nøgletal frem for en omsætningsmultipel, jamen så er der jo afgrund. Altså, der er en kæmpe stor forskel, ikke? Mm. Og derfor er det et tricky segment lige nu. Og det sidste punkt, ja, der ser ikke ud til at være en reacceleration. Så men det er blandet mellem selskaberne. Og jeg er jo ikke overrasket, og jeg er egentlig, jeg synes egentlig, det er en interessant nok sektor, men vi så jo det her CIO-studio, og det er ikke en CEO, CIO, det er IT-cheferne i USA, der indikerede, og jeg har jo tidligere brugt dem på AI, når jeg har sagt, pas nu på med at tro, at det her det buller afsted næste år. Alle IT-investeringscheferne har jo været ude og blive spurgt i USA, skal I investere mere eller mindre, eller det samme næste år? Og de skal stort set alle sammen investere det samme, og det er det her budgetter i virksomheden, som stadigvæk går under pres på grund af makroen. Næsten det samme, der skal investere mindre end det der. Så der er ikke noget, der indikerer, at der skulle være en acceleration, ikke? Og de kommer nok til at flytte nogle af deres investeringer over mod AI, sådan at der stadigvæk er lidt vækst der, men andre steder kommer de ikke ud. Så det er et svært segment at være i lige nu på den lange bane. Der opstår helt klart nogle store vinder. Jeg synes, du glemte at sige ServiceNow, som også var relativt stærkt her. Men svaret er, du skal gøre dit hjemmearbejde her lige nu. Det er rigtig, rigtig. Og du skal holde øje med, at man stadigvæk er en vækstvirksomhed, fordi hvis man ikke er det, så har man ikke kunnet nå at omstille sin forretningsmodel til at have nogle gode indtjeningsmultipler, man kan blive vurderet på i nogenlunde samme højde. Så det er et svært segment lige nu, super interessant, og der opstår nogle kæmpe muligheder derindenfor, men du skal gøre lidt mere hjemmearbejde. Ja, og hjemmearbejde, det gør I jo selvfølgelig godt og grundigt. Martin Rasmussen i Randers, han har et spørgsmål til dig, Mads. Han har nemlig Datadog, og han synes, det var ret flot resultat, de kom ud med. Det tænker jeg, I er enige i. Men han skriver, han har godt loadet i den, han har et afkast på 30%. Hvad er din anbefaling, Mads? Skal han købe mere, skal han sælge, eller skal han bare holde det, hvor han er? Jeg synes, nu kommer jeg med et politikersvar. Datadog er virkelig en infrastruktur virksomhed for migrationen til software eller til cloud, og de er markedsledende, så det er et rigtig, rigtig godt bud. Men den vokser 25%, så det er ikke sådan, det er ikke svimlende vækst, og den er højt prissat. Jeg tror, at den har en enterprise value to sales, altså bare tænk price sales på omkring 14. 13, sådan et eller andet. Så den er højt prissat i forhold til mange andre virksomheder. Altså det jeg gør, og det vi gør i New Deal Invest, det er, at vi rebalancerer her. Fordi der er mange virksomheder, som vi kalder ind på, falder på en lille bitte forandring den anden vej, men hvor man har en lige så god case for, at de er vækstvirksomheder. En virksomhed, der er ude med regnskab i går, er Toast, som servicerer restauranter og med datainfrastruktur, og der er man bekymret, fordi at Block, Square, de begynder at bevæge sig ind i det her segment, men når man så lytter til deres regnskabsmeddelelser og det, de er i gang med at bygge og sådan nogle ting, så er det svært at se dem ikke være en vækstmaskine de næste mange år, men Toast er nede med 18%, så det jeg gør i New Deal Invest, det er, at jeg siger, så rebalancerer vi en lille smule her, fordi at der er ikke 40% forskel på de to sæt resultater. Toast vokser med omkring 40% i deres AR. Så jeg synes, den er dyr, men det er også en god investering på lang sigt, og så skal man altid huske at tænke skat. Altså, at hvis man realiserer en eller anden god gevinst og skal betale skat af det, så skal man godt nok være god til at vælge den næste aktie, for at det er bedre end bare at blive liggende i den aktie, hvor man har gevinst. Dejligt, at I smider en masse nye aktienavne på bordet her, som vi ikke taler om så tit. Det er der også mange lyttere, der er glade for her på sms'en, kan jeg se. Så det er bare herligt. Der er også lyttere, som er interesseret i, om du har et par bud på, hvad der kommer til at ske med C-Limit-regnskab, som lander i næste uge, Mads. Har du nogen sådan særlige forventninger til det? Nej, altså jeg mener, at C-Limited er rigtig meget undervurderet, og det er den her snak, vi har haft omkring det her med bundlinje og det her med vækst og sådan nogle ting. Man slog bremseklodserne i for at reparere eller for at sikre bundlinjen sidste år, og det har så gjort, at væksten blev lav. Og så da man så havde repareret bundlinjen og nu var profitable, så og begyndte at snakke om, at man ville til at vækste, så bliver markedet sådan i tvivl om, jamen, betyder det så, at I kommer til at brænde en masse penge af igen, hvis I skal til at vækste igen. Og det er sådan den samme historie for Carvana også, som også er i smult vande nu, og sådan økonomisk, enhedsøkonomisk, og hvor markedet ikke tør prise ind, at de kan vækste, uden at begynde at tage penge igen. Så jeg synes, C-Limited tror jeg kommer til at overraske markedet, at på den lange bane, at de kan sagtens vækste, og samtidig være profitable. En virksomhed, som jeg synes er sindssygt spændende lige nu, bare for at smide nogle tigger på banen, det er Hims & Hers. den amerikanske sundhedsplatform, tickeren, det er HIMS. De kom ud med regnskab her, hvor de vækster nummer 50% i omsætningen og hæver deres bruttoprofit og bare har en fantastisk vækstmaskine, og markedet solgte den ud sidste kvartal, fordi de kom med prissænkninger. Og det gør de simpelthen for at øge, gør det nemmere at komme på deres platform. De har en masse ekstra services, som de sælger ind til deres kunder. Så de er allerede ude at opjustere væksten igen, vækstforventningerne igen, selvom at det er med prisfald på nogle af deres services. Okay. Så det tror jeg virkelig, virkelig godt køb lige nu. Jeg prøver at følge med her. Hims & Hers, den hedder HIMS, som tickerkode. År til dato, der er den op med 10%. Sea Limited hedder bare SE, handler på New York Stock Exchange, og den er altså nede med omkring 16%, og så er der Caravana CVNA. Den er oppe med over 600% i år. Altså, det er fra den ene yderlighed til den anden, Mads, men så fik vi lige styr på, hvad det var for nogle aktier, du nævnte her. Men det er jo netop der, mulighederne ligger i det. Altså, når man kender det her segment, at det fiser op og ned på den der måde, hvor det virker sådan lidt en lille smule tilfældigt. Ja, min pointe var måske bare også at nævne, at det er også der, hvor der er høj risiko, så det skal man i hvert fald passe lidt på med. Nå, ja, Mads, vi slipper dig her. Tusind tak, fordi man forstyrrer dig. Velkommen. Så vi er altså Mads Christiansen, der er fondchef i New Deal Invest og porteføljeforvalter her i klubben. Han fører vores konkurrence. Det kan du følge med på inde på Saxo Banks hjemmeside. Nå, Michael, der ligger altså også et par spørgsmål til dig. Carsten fra Høje Tostrup, han vil gerne høre, om du stadig tror på Teladoc-casen. Ja. Nå. Okay, vil du uddybe det der mjæv? Nej. Ja, det gør jeg, men der er jo ingen måde og noget, hvor hver eneste gang de rapporterer, så fokuserer de på de kortsigtede multipler, og det der med at være en telemedicinaktie sammen med det her, og den anden del, som jo er det her telemonitorering af kronisk syge patienter, og ingenting på, hvordan de kan udnytte det her data. Altså, ved jeg, ejer den her, fordi de ejer nok verdens største database af kroniske syge patienter og data på det, og det er ligesom det, at over 10 år, hvor vi kan få lavet en forretningsmodel. Men jeg har bare ingen fokus på det, vel? Altså, du ved, og jeg synes ikke, at de rigtigt leverer på de kortsigtede. Så kan de leverer på det der. Jeg synes ikke, de blev lige så profitable i år. Altså, hvis de vil på den der lange side journey, så er det de skal. Så har jeg stadigvæk min. Ja, det har jeg. Er det sådan, jeg går og opfordrer folk til at gå og købe nogen, selvom man er endnu en gang skåret endnu mere over? Nej, det er det ikke. Altså, fordi det, jeg investerer i, synes jeg bare ikke, virksomheden fortæller mig, at det er det, de vil. Altså, du ved. Og det giver ingen mening for mig. Altså, her er måske en af verdens allerstørste databaser inden for kronisk sygdom, inden for diabetes og alle mulige andre steder, til at kunne lave gode programmer til, når man bliver udskrevet fra hospitalerne, hvis man lige har været indlagt med et insulinschok og alle mulige. Hvordan skal man egentlig sørge for, at han ikke kommer tilbage igen? Alle de besparelser, der kan ligge i et samfund, der har de alle de her data. Og det er bare, de er slet ikke på vej til at bevæge sig til den model, som jeg egentlig var det, jeg investerede i for 3 år siden. Det var jo, og det var jo så dumt, fordi det var der, telemedicin var det hotteste af det hotteste, ikke? Og det var egentlig ikke det, jeg investerede ind i. Så jeg har det her problem med, at jeg kan ikke rigtig slå bro imellem det, virksomheden fortæller mig. Så mit kort svar er, jeg har stadigvæk min, jeg holder min, jeg skal stadigvæk se, om de ikke kan lave den her model, men jeg ligger ikke og køber op, uanset hvad det er, fordi jeg har ikke set et regnskab endnu, hvor jeg synes, de indikerer, at de er på den rette vej til hurtigere at skabe sig profitabilitet, som egentlig var den case, der kunne være på den korte bane. Okay. Michael, hvor handler den aktie egentlig henne for tiden? Du har den liggende til 16, tror jeg. Ja, jeg tør ikke engang sige, hvad du har den liggende til. Ja, det er nok sådan 100-200 eller sådan noget lignende. 94-84, så sagde jeg det. Lad os sige, at jeg har investeret 10.000 dengang i den, ikke? Okay. Så det er manageable. Altså her i Millionærklubben, jeg har flere udenfor. Så det her også været en af mine... Men ja, det er en af de der, hvor man håber på, at de får vendt tingene rundt. Og der er bare ikke noget, der har fortalt mig i de seneste regnskaber, at de er ved at få vendt tingene hurtigt rundt. Og jeg mangler stadigvæk, at der er en ledelse, der sætter sig ned og fortæller, at det er det, de gerne vil med alle de her ting. Det er ikke det at drive telemedicin, det er ikke det at drive det der. Det er ikke det, at værdien skabes over de næste 10 år. Det er ved at have de her data og kunne udvikle på det eller sælge det. Og det er jo AI-verden, ikke? Har man data, så bliver man mere værd. Der er bare ingen steder, hvor den her ledelse fortæller mig, at det er den vej, de går. Det er det bare der, alle gode cases ligger. Heldigvis rammer du flere rigtigt end forkert, Michael. Det vidner dit afkast jo altså om indtil videre i hvert fald. Lad os lige bruge de sidste par sekunder på at kigge ind på markedet. Vestas har det altså vanvittigt godt stadigvæk, og Genmap lige så. Michael, hvad sker der derude? Jamen, vi har det godt. Jamen altså, skal vi være helt lynhurtigt? Altså, vi har jo været... Altså, hvorfor skulle Mærsk falde 16% på det der regnskab? Det er jo...